การบำเพ็ญจิตภาวนาคือการสร้างความสุขทางใจความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจไม่มีการบำเพ็ญการบำเพ็ญจิตตภาวนานี้แบ่งเป็นสองขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาขั้นตอนที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาขั้นตอนที่หนึ่งคือสมถภาวนานี้เป็นการสร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้ชั่วคราวยังไม่เป็นความสุขที่ถาวรการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาขั้นที่สองนี้เป็นการสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้อยู่อย่างถาวรขั้นที่สองนี้ต้องรอให้มีขั้นที่หนึ่งก่อนคือให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบก่อนเมื่อมีแล้วก็ใช้ขั้นที่สองนี้มารักษาความสงบที่เป็นความสงบชั่วคราวให้เป็นความสุขที่ถาวรต่อไปขั้นแรกนี้จะได้ความสงบชั่วขณะที่จิตเข้าไปสู่ในสมาธิจิตรวมตัวยุติความคิดปรุงแต่งไว้ชั่วคราวอยู่ในสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิมีสักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสงบและความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พอถอนออกมาจากสมาธิจิตก็เริ่มคิดปรุงแต่งแล้วถ้าไม่ระวังเผลอไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะมาทำลายความสงบที่ได้จากความสงบทำลายความสุขที่ได้จากความสงบทำให้อยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทดแทนความสุขที่ได้จากความสงบถ้าปล่อยให้ไปทำตามความอยากความสุขที่ได้จากความสงบก็จะหายไปและความสุขที่ได้จากความอยากก็จะเป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาเวลาความสุขที่ได้จากความอยากนั้นหมดไปก็อยากจะได้ความสุขใหม่ขึ้นมาอีกถ้าปล่อยให้ไปทางความอยากใจก็จะไม่สงบใจก็จะหิวจะอยากอยู่ตลอดเวลาถ้าใช้วิปัสสนาภาวนาคือหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้ใช้การเจริญปัญญาพิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจหลงไปอยากให้เห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาความอยากก็จะหดไป เพราะไม่มีใครอยากจะไปเจอความทุกข์กันที่ไปก็คิดว่าจะไปเจอความสุขกันพอมองไม่เห็นว่าเป็นความสุขชั่วคราวถ้าสอนใจว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีวันหมดไปเวลาหมดไปก็เป็นเวลาที่ความทุกข์จะปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาหมดไม่ได้สั่งให้เขาอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องมีวันหมดไปมีวันจากเราไปเวลาพัดพรากจากกันก็จะเป็นเวลาที่มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมานี่เรียกว่าการเจริญปัญญาหรือการบำเพ็ญวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องบำเพ็ญต่อเนื่องจากสมถภาวนาเวลาออกจากสมถภาวนามาแล้วต้องใช้วิปัสสนาภาวนาคอยประคับประคองคอยรักษาความสุขที่ได้จากความสงบด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่สมถภาวนาไม่สามารถที่จะกำจัดได้สมถภาวนานี้เพียงแต่กดหรือทับความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับหญ้าอยู่นี้หญ้าจะไม่สามารถงอกเงยเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่เวลาเอาหญ้าออกไปแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเมื่อได้น้ำได้อากาศหญ้าก็จะงอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ฉันใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเวลาจิตเข้าสู่ความสงบระงับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆความอยากต่างๆก็จะไม่ปรากฏเพราะความอยากนี้ต้องอาศัยความคิดปรุงแต่งเป็นทางเดินเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดถึงอะไรก็จะไม่มีความอยากกับอะไรแต่ถ้าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาทันทีนี่คือหน้าที่ของสมาธิหน้าที่หลักก็คือสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ผู้ปฏิบัติให้จิตใจได้พบได้เห็นว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆที่เคยได้รับมาเช่นความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังเวลาความสุขที่อยู่ด้านหน้าจางหายไปก็จะพบกับความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ด้านหลังทันทีเหมือนกับยาขมเคลือบน้ำตาลน้ำตาลนี่หวานแต่เป็นผิวบางๆที่เคลือบยาขมไว้พออมไปแค่สักระยะหนึ่งน้ำตาลก็จะจางหายไปพอน้ำตาลหมดไปรสหวานก็หมดไปมาสัมผัสกับยาที่เป็นรสขมก็พบกับความขมขื่นขึ้นมานี่คือลักษณะของความสุขทางร่างกายทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายจะเป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้พอความสุขจางไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาเช่นเวลาได้ลาภก็มีความสุขเวลาเสื่อมลาภก็มีความทุกข์เวลาได้ยศก็มีความสุขเวลาเสื่อมยศก็มีความทุกข์เวลาได้สรรเสริญก็มีความสุขเวลาเสื่อมสรรเสริญเวลาพบกับนินทาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาพบกับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะมีความสุขพอเวลาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปก็จะมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาเสมอนี่คือความสุขทางร่างกายที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอมเพราะมีความทุกข์ซ่อนอยู่เบื้องหลังแต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เป็นความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่ไม่ใช่เป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขทั้งแท่งทั้งดุ้นเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ายังไม่ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็จะไม่สามารถที่จะยุติการหาความสุขปลอมได้ถึงแม้จะเป็นความสุขปลอมก็ยังมีความสุขอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆพอให้มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานถึงแม้ว่าจะต้องรับกับความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปก็ไม่มีทางอื่นเลือกเพราะอยู่เฉยๆแบบไม่มีความสุขนั้นอยู่ไม่ได้แต่ถ้าได้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็จะมีความสุขทดแทนมีความสุขที่รองรับเวลาที่ไม่มีความสุขปลอมได้และก็จะสามารถเลิกหาความสุขปลอมได้จะหาแต่ความสุขแท้จริงไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ความสุขที่สมบูรณ์ได้ถึงขีดที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งก็สมถภาวนาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ขึ้นมาถึงแม้ว่าจะเป็นความสงบความสุขชั่วคราวแต่จะเป็นเหตุที่จะทำให้สามารถปล่อยวางหรือล้มเลิกการหาความสุขปลอมได้คือความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้การเจริญวิปัสสนาภาวนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วเพื่อที่จะรักษาความสุขที่ได้จากสมถภาวนานี้ให้อยู่ต่อไปอย่างถาวรอันนี้เป็นหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นผู้ที่จะทำลายความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้ความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นจางหายไปเวลาออกจากสมาธิมาแล้วดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาจึงต้องเจริญปัญญาทันทีต้องพิจารณาไตรลักษณ์ทันทีโดยเฉพาะกับสิ่งที่ใจยังมีความอยากอยู่ถ้ายังอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากบุคคลนั้นบุคคลนี้ต้องพิจารณาสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคลนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นถ้ายังอยากในลาภยศสรรเสริญยังอยากกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของลาภยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทันทีพิจารณาให้เห็นว่าเป็นความทุกข์เวลาที่ความสุขนั้นจางหายไปถ้าเห็นว่ามันเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้เ คือไม่สามารถที่จะสั่งให้อยู่กับเราไปตลอดหรือห้ามไม่ให้เขาจากเราไปความสุขที่เราได้ทางลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราเห็นว่าเขาต้องมีวันดับมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้เจริญห้ามไม่ให้เสื่อมไม่ได้สั่งให้อยู่ไปตลอดสั่งให้เจริญไปตลอดไม่ได้ถ้าเห็นแล้วก็จะเห็นว่ามันจะต้องเป็นความทุกข์เวลาที่มันเสื่อมเพราะใจจะไม่อยากให้มันเสื่อมนั่นเองความทุกข์ก็เกิดจากความอยากไม่ให้ความสุขที่ได้มานั้นเสื่อมไปแต่ความสุขที่ได้มานั้นมันจะต้องเสื่อมไปนี่คือการพิจารณาทางวิปัสสนาภาวนาเพื่อถอดถอนรากเหง้าของตัณหาความอยากคือความหลงความที่ไม่เห็นว่าลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันจะไม่อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดนี่คือเราต้องพยายามพิจารณาลาภยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมีเจริญแล้วต้องมีเสื่อมมันไม่ใช่ของเรามันจะต้องพัดพรากจากเราไปถ้าเห็นอย่างนี้มีปัญญาคอยสอนใจอยู่อย่างนี้ใจก็จะไม่อยากได้ลาภยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าไม่พิจารณาพอออกมาคิดถึงลาภยศสรรเสริญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีแล้วเมื่อเกิดความอยากก็จะดำเนินการตามความอยากทันทีอยากได้ลาภอยากได้เงินเพิ่มก็จะไปหามาทันทีอยากได้ยศอยากมีหน้ามีตาก็จะไปหามาทันทีอยากได้คนยกย่องสรรเสริญก็จะไปหามาทันทีอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็จะไปหามาทันทีถ้าไม่มีปัญญาคอยสกัดคอยกั้นเอาไว้นี่คือหน้าที่ของปัญญาหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาจะทำหน้าที่ทันทีหลังจากที่ออกมาจากสมถภาวนาพอเรานั่งสมาธิจนกระทั่งจิตสงบรวมแล้วตั้งอยู่ในสมาธิไปจนอิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมาพอถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดไปในทางตายรักทันทีอย่าคิดไปในทางอวิชชาโมหะถ้าคิดไปในทางอวิชชาโมหะก็จะคิดว่าลาภยศสรรเสริญนี้เป็นสุขรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นสุขพอเห็นว่าเป็นสุขก็จะอยากได้อยากได้แล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆอยากให้เป็นของเราไปนานๆพอเขาหมดไปพอเขาไม่ได้เป็นของเราพอเขาจากเราไปก็เสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอเสียไปแล้วก็ต้องไปหามาใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆได้อะไรมาแล้วพอมันหมดไปก็ต้องหามันมาทดแทนอยู่เรื่อยๆหามากี่หมื่นกี่ล้านกี่ครั้งก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอก็จะต้องหาไปเรื่อยๆหาไปจนกว่าร่างกายนี้จะไม่สามารถหามันได้หามันไปจนกว่าร่างกายนี้จะตายไปมันก็ไม่หยุดหามันก็หาต่อด้วยการกลับมาเกิดใหม่กลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาสร้างลาภยศสรรเสริญมาสร้างความสุขทางตาหูตาจมูกลิ้นกายต่อไปนี่คือวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการที่ไม่ควบคุมไม่กำจัดตัณหาความอยากต่างๆถึงแม้ว่าจะได้สมาธิแล้วก็ตาม ถ้าออกจากสมาธิแล้วไม่กำจัดตัณหาความอยากต่างๆจิตก็ยังจะต้องหมุนไปกับการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปหมุนไปกับความทุกข์ต่อไปจะสูญเสียความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิจะได้เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั้นก็จะจางหายไปแต่ถ้าไม่อยากจะให้มันจางหายไปไม่ให้มันหมดไปก็ต้องคอยกำจัดตัณหาความอยากต่างๆที่จะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้ามีปัญญาคอยกำจัดคอยสกัดอยู่เรื่อยๆต่อไปตัณหาต่างๆก็จะหมดไปเหมือนกับหญ้าที่หินทับเอาไว้ถ้าไม่อยากให้หินถ้าไม่อยากให้หญ้านี้งอกขึ้นมาใหม่เวลายกหินขึ้นมาก็ต้องถอนรากของหญ้าออกไปเลยขุดรากถอนรากถอนโคนขุดลงไปในดินแล้วก็ดึงเอารากของต้นหญ้านั้นออกมาให้หมดพอรากของต้นหญ้าออกมาจากดินหมดแล้วต้นหญ้าก็จะตายไปอย่างถาวรจะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกเลยฉันใดตัณหาคือต้นหญ้านี้ถ้าถูกถอนด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนาก็จะตายหายสาบสูญไปเลยรากของตัณหาความอยากนี้ก็คือโมหะความหลงเลืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่คือเรื่องของการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีความอยากกับลาภยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ต้องพิจารณาให้เป็นอสุภะให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเป็นความอยากในกามารมณ์อยากที่จะร่วมหลับนอนกับบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของบุคคลนั้นบุคคลนี้อย่าไปมองแต่ส่วนที่สวยงามของร่างกายต้องมองมุมกลับมองมุมที่ใจเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามเช่นมองร่างกายในขณะที่แก่หนังเหี่ยวย่นผมขาวงอกหนังค่อมหรือมองในขณะที่ร่างกายได้กลายเป็นซากศพไปแล้วหรือมองเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังของร่างกายมองดูอวัยวะที่ไม่น่าดูต่างๆที่มีอยู่ใต้ผิวหนังของร่างกายถ้าเห็นส่วนที่ไม่สวยงามแล้วการอารมณ์คือราคะตัณหาหรือก็จะดับไปได้ถ้ามีอารมณ์กับเรื่องของร่างกายก็ต้องเจริญอสุภะต้องพิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆให้จดให้จำให้ติดตาติดใจเวลาที่เกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะได้เอามาใช้ในการดับการอารมณ์ได้เหมือนกับการเตรียมน้ำหรือเครื่องดับเพลิงเอาไว้เวลาที่เกิดไฟไหม้ถ้ามีเครื่องดับเพลิงอยู่ใกล้มือก็สามารถเอามาใช้ดับไฟได้ทันทีทันใดแต่ถ้าไม่มีเครื่องดับเพลิงไม่มีน้ำเตรียมเอาไว้ก็ต้องไปวิ่งหากว่าจะได้มาก็อาจจะไม่ทันการไฟก็จะไหม้บ้านหมดไปเสียก่อนการเจริญวิปัสสนาจึงเป็นทั้งการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนและเป็นการใช้มันในขณะที่เกิดไฟที่เกิดตัณหาขึ้นมาตอนที่ยังไม่เกิดตัณหาก็พิจารณาเผื่อไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเช่นตอนออกจากสมาธิมายังไม่มีกามอารมณ์ก็ให้พิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆก่อนหัดดูร่างกายในมุมที่ไม่น่าดูบ้างหัดมองไม่ใช่ดูบ้างให้ดูอยู่เรื่อยๆให้ดูอยู่ตลอดให้ดูจนกระทั่งไม่หลงไม่ลืม พอเวลาไปมองในมุมที่สวยจะได้แล้วก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ให้รีบหันกลับมามุมมองในมุมที่ไม่สวยไม่น่าดูถ้าดึงใจกลับมามองในมุมที่ไม่น่าดูไม่สวยได้ก็จะดับการอารมณ์ได้แต่ต้องฝึกต้องพิจารณาไว้เรื่อยๆก่อนถ้าไม่เคยพิจารณาไม่เคยฝึกเลยพอไปมองในมุมที่สวยแล้วมันจะถอนออกมายากมันจะมองอยู่ในมุมที่สวยอย่างเดียวจะไม่ยอมมองในมุมที่ไม่สวยแล้วเมื่อไม่มองในมองในมุมที่ไม่สวยก็จะต้องไปทำตามตัณหาความอยากไปสร้างความทุกข์เพราะว่าเวลาได้ใครมาแล้วอยู่กับเขาไปไม่นานก็ต้องมีการพัดพากจากกันหรือมีวันที่จะต้องเบื่อขี้หน้ากันมีวันที่จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะเกิดความทุกข์ตามมานี่คือถ้ามีการอารมณ์แล้วต้องการกำจัดการอารมณ์ต้องใช้การพิจารณาอสุภะเป็นเครื่องมือถ้าเกิดมีอารมณ์กับความกับการอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตพอคิดถึงอาหารปั๊บก็เกิดความอยากน้ำลายไหลขึ้นมาต้องวิ่งไปหาอาหารที่อยากจะรับประทานมารับประทานโดยไม่คำนึงถึงเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะรักษาศีล8รักษาศีลของนักบวชไม่ได้เพราะว่าถ้ารักษาศีล8รักษาศีลของนักบวชแล้วจะไม่สามารถรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วได้แต่ถ้ายังมีความอยากอาหารอยู่ก็จะรักษาไม่ได้ก็จะต้องแหกศีลออกไปรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วนี่ก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเพราะความอยากต่างๆนี้จะมาเป็นตัวทำลายความสงบที่ได้จากการภาวนาสมถภาวนาจะเป็นตัวที่จะทำลายความสุขที่ได้จากความสงบผู้ปฏิบัติจึงต้องรู้จักขั้นตอนของการบำเพ็ญจิตตภาวนาว่าแบ่งเป็น2ขั้นตอนและแต่ละขั้นตอนนี้มีคุณลักษณะอย่างไรสมถภาวนานี้ก็มีไว้เพื่อให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้ให้เหลือแต่อุเบกขาและเหลือความสงบที่เหลือความสุขที่เกิดจากความสงบการบำเพ็ญสมถภาวนาจะได้เพียงเท่านี้จะไม่เกิดปัญญาหรือเกิดอะไรขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของสมถภาวนาที่จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาหน้าที่ของสมถภาวนาก็เพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เท่านั้นถ้าอยากจะได้ปัญญาอยากจะปกป้องรักษาความสุขที่ได้จากความสงบหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาคือพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาริปฏิกูลสัญญาคือดูสภาพอาหารที่ไม่น่ารับประทานอย่าไปดูสภาพของอาหารที่น่ารับประทานเช่นอาหารขณะที่อยู่ในจานถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานก็จะมีความอยากจะรับประทานขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากที่เคี้ยวที่ถูกบดถูกเคี้ยวด้วยฟันและผสมด้วยน้ำลายหรือขณะที่อยู่ในท้องหรือขณะที่ออกจากทวารมาถ้าเห็นสภาพของอาหารแบบนั้นก็จะหยุดความอยากรับประทานอาหารได้หยุดตัณหาความอยากในการรับประทานอาหารได้วิธีนี้ท่านเรียกว่า การพิจารณาอาหาเลยปฏิกูลสัญญาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารความไม่ดูน่ารับประทานของอาหารถ้าดูอาหารที่อยู่ในจานนี้มันจะน่าดูน่ารับประทานแต่ถ้าดูอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากถ้าคายออกมาแล้วจะไม่อยากจะตักกลับเข้าไปจะกินไม่ลงหรือเวลาที่อาเจียนออกมาจากในท้องหรือถ่ายออกมาจากทวารหนักสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันมาจากอาหารที่น่ารับประทานที่อยู่ในจานนี้เองแต่พอเข้าไปในร่างกายแล้วสภาพที่น่าดูน่าชมน่ารับประทานก็จะหายไปถ้าอยากจะยุติความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีเวล่ำเวลายุติการรับประทานอาหารด้วยความอยากก็ต้องพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาอยู่เรื่อยๆรับประทานเพื่ออยู่รับประทานเพื่อร่างกายแต่อย่ารับประทานเพื่อความอยากเพราะมันจะเป็นโทษมันจะทำให้รับประทานแบบไม่อิ่มไม่พอจนกระทั่งร่างกายนี้มีน้ำหนักเกินมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเพราะถ้ารับประทานอาหารมากจนเกินไปเวลาภาวนาก็จะง่วงเหงาหานอนจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้จะไม่อยากเดินจงกรมอยากจะหลับอยากจะนอนเพียงอย่างเดียวหลังจากที่รับประทานอิ่มแล้วหนังท้องก็ตึงหนังตาก็หย่อนผู้ที่บำเพ็ญจึงต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็ต้องลดปริมาณการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะการรับประทานอาหารน้อยนี้จะทำให้ไม่อิ่มมากจะทำให้ไม่ง่วงเหงาหานอนถ้ายังง่วงเหงาหานอนก็ต้องลดมันไปเรื่อยๆจนถึงขั้นจะต้องงดเป็นวันไปก็มีเช่นวันนี้ไม่รับประทาน1วันไปเลยอย่างนี้ก็จะช่วยให้กำจัดความง่วงเหงาหานอนความเกียจคร้านได้จะทำให้มีกำลังที่จะมานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบได้ถ้าไม่กำจัดความง่วงเหงาหานอนความเกียจคร้านนี้การบำเพ็ญก็จะไม่มีวันที่จะเจริญก้าวหน้าไปได้การพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการกำจัดความอยากในการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วความอยากจะรับประทานอาหารก็จะหายไปโดยเฉพาะเวลาที่อดอาหารหรือผ่อนอาหารความอยากรับประทานอาหารนี้มันจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆถ้าไม่ใช้อาหารเลยปฏิกูลสัญญาขึ้นมาต่อต้านต่อสู้มากำจัดไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องยกธงขาวต้องถอยคอยบวชก็จะต้องขอลาสิกขาไปเคยถือศีล8ก็จะต้องขอยุติไว้ก่อนขอกลับไปรักษาศีล5ก่อนเพราะว่าสู้ความอยากรับประทานอาหารไม่ได้นั่นเองแล้วการภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็จะเป็นอันล้มเหลวไปจะไม่มีวันที่จะคืบหน้าได้ถ้าไม่สามารถผ่านความอยากรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบไม่มีเขตได้นี่ก็คือเรื่องของวิปัสสนาปัญญาที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ได้ค้นพบขึ้นมาแล้วนำเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่อยากจะทิ้งความสุขปลอมความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้ต้องนำเอาคำสอนนำวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนี้นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติสมถภาวนาวิธีที่จะทำให้จิตสงบนั้นก็ต้องมีธรรมหรือมีเครื่องมือ เครื่องมือที่จะทำให้ใจสงบนี้เรียกว่าสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์เวลาวิ่งอยู่นี้ถ้าต้องการให้รถยนต์หยุดนี้จะต้องใช้เบรกต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกรถยนต์ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆฉันใดความคิดของใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะให้หยุดความคิดนี้ถ้าเพียงแต่บอกว่าอยากจะให้หยุดหรือสั่งให้หยุดเฉยๆนี่มันจะไม่หยุด จะต้องเหยียบเบรกเบรกของใจก็คือสติถ้ามีสติคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วความคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหยุดลงไปได้วิธีที่จะมีสติขึ้นมาก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันมีพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปมีการระลึกถึงร่างกายกายกตาสติก็เฝ้าดูเรื่องกายไปร่างกายกำลังเคลื่อนไหวกำลังยืนกำลังทำอะไรก็ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องของร่างกายที่กำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นถ้ามีกายกตาสติหรือมีพุทธานุสติในขณะที่ร่างกายมีการกระทำอะไรต่างๆใจก็จะสามารถควบคุมความคิดไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับขั้นให้หยุดนิ่งไปถ้าต้องการให้ความคิดหยุดนิ่งก็ต้องนั่งขัดสมาธิหลับตาแล้วก็เจริญพุทธานุสติต่อไปถ้าใช้พุทธานุสติก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ใจจะสงบจะนิ่งได้นี้ร่างกายต้องนิ่งก่อนร่างกายต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการกระทำอะไรอยู่ก็เป็นเพราะว่าจิตเป็นผู้คอยควบคุมให้กระทำนั่นเองก็แสดงว่าจิตนี้ยังทำงานอยู่ยังคิดอยู่กับเรื่องของการเคลื่อนไหวคิดอยู่กับการกระทำงานของร่างกายอยู่ถ้ายังมีการทำงานของจิตอยู่ถึงแม้ว่าจะมีสติคอยควบคุมก็จะควบคุมได้ไม่เต็มที่ควบคุมให้อยู่กับการคิดในการควบคุมร่างกายได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถทำให้จิตนี้สงบนิ่งได้ถ้าอยากจะให้จิตสงบนิ่งไม่ทำงานทำการก็ต้องให้ร่างกายอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรถ้าร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแล้วจิตก็ไม่ต้องมาควบคุมร่างกายจิตก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ถ้านั่งแล้วใช้ถ้าเวลาเดินเวลาทำอะไรใช้กายกตาสติเป็นสติควบคุมเวลานั่งก็ใช้อานาปานสติแทนอานาปานสติก็คือการดูลมหายใจเข้าออกนี่เองให้ดูว่าตอนนี้ลมหายใจกำลังอยู่ในส่วนไหนกำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกให้ดูไปเฉยๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปไม่ต้องวิตกไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเหมือนกับขาดใจตายไปเวลาลมหายไปนี่เหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้ายก็ให้รู้ไปเฉยๆไม่ต้องไปตกใจว่าเอ้เราไม่หายใจแล้วนี่เราตายหรือเปล่าไม่ตายถ้าตราบใดมีสติรับรู้อยู่ประคับประคองอยู่ไม่มีวันตายให้รู้ไปเพราะเป็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบอย่าไปกังวลกับลมที่หายไปให้อยู่กับจิตคือตัวรู้เท่านั้นให้สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะนิ่งสงบจะเย็นจะสบายจะมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการสมถะภาวนามีเพียงเท่านี้คือให้จิตรวมเป็นหนึ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้แล้วให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีกำลังไว้ต่อสู้กับตัณหาความอยากจะมีกำลังไว้เจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆเพราะจิตถ้าไม่มีความสงบนี้จะไม่ยอมพิจารณาทางปัญญาผู้ที่ยังไม่มีสมาธินี้จะไม่สามารถพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำถ้าเป็นฝนก็เหมือนละอองฝนเท่านั้นเองตกหยดสองหยดก็หยุดแล้วไม่ได้เป็นฝนหาใหญ่ถ้าต้องการให้เป็นผลหาใหญ่ถ้าต้องการให้การพิจารณานี้เป็นพิจารณาแบบมีน้ำหนักมีกำลังที่จะทำลายตัณหาความอยากได้นี้ต้องมีความสงบก่อนถึงจะสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเพราะว่าถ้ายังไม่มีความสงบนี้ตัณหากิเลสนี้ยังมีกำลังมากจะต่อต้านการพิจารณาทางปัญญาทันทีเวลาพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ได้ดูก็ไม่อยากจะพิจารณาเช่นไม่อยากจะพิจารณาอสุภะชอบพิจารณาสุภะชอบดูของสวยของงามพอจะให้มาดูของไม่สวยไม่งามนี้มันจะเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาทันทีให้ชอบคิดถึงความอยู่คิดถึงชีวิตอันยืนยาวนานพอมาคิดถึงความตายเท่านั้นจิตก็เศร้าหมองขึ้นมาซึมเศร้าขึ้นมาทันทีจะไม่ชอบพิจารณาเพราะจิตยังมีตัณหาความอยากมีกำลังแรงมากที่จะมาสร้างอารมณ์หดหู่ให้กับใจทำให้ไม่อยากจะพิจารณาความจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะหรืออาหาเรปฏิกูลสัญญาต้องให้ใจสงบก่อนพอออกจากความสงบแล้วกิเลสที่ถูกสมาธิกดดันไว้ยังไม่มีกำลังเวลานั้นก็จะไม่มีกิเลสตัณหามาคอยขัดขวางมาคอยดึงให้ไปคิดในเรื่องของกิเลสตัณหาก็สามารถดึงไปคิดในเรื่องของธรรมได้คิดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้คิดถึงอสุภะได้คิดถึงอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้ถ้าคิดอยู่บ่อยๆต่อไปก็จะไม่หลงไม่ลืมพอเห็นอะไรก็จะเห็นตายรักทันทีเห็นร่างกายก็จะเห็นอสุภะทันทีเห็นอาหารก็จะเห็นอาหารเลยปฏิกูลสัญญาทันทีถ้าเห็นแบบนี้แล้วตัณหาจะไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาได้หรือถ้าโผล่ขึ้นมาก็จะถูกกำจัดได้อย่างทันทีทันใดจะไม่ยืดเยื้อไม่ยาวเหยียดจะไม่นำไปสู่การกระทำตามตัณหาความอยากจะไม่นำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่อย่างใดเลยนี่คือประโยชน์ของการเจริญวิปัสสนาภาวนาที่จะต้องทำหลังจากที่ออกจากสมาธิมาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดยังอยู่ในท่านั่งสมาธิอยู่ก็พิจารณาได้หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็พิจารณาได้หรือในขณะที่ทำภารกิจอะไรต่างๆก็สามารถพิจารณาได้หมดตราบใดที่จิตไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วสามารถเจริญวิปัสสนาได้เสมอไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์อันใดก็สามารถพิจารณาตายรักพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหารเลยปฏิกูลสัญญาได้ไม่ต้องคือการพิจารณาปัญญานี้ไม่มีขอบมีเขตยกเว้นเวลาเดียวที่พิจารณาไม่ได้ก็คือเวลาที่อยู่ในความสงบเท่านั้นเวลาอยู่ในความสงบอย่าไปพิจารณาเพราะจะไปทำลายความสงบความนิ่งของใจเราต้องการให้จิตสงบให้จิตนิ่งให้นานที่สุดพอสงบแล้วปุ๊บก็ไปพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นการทำลายจิตก็จะไม่มีกำลังพอออกมามันก็จะหิวโหยขึ้นมาทันทีเพราะมันยังไม่อิ่มการอยู่ในสมาธิเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารของจิตเพื่อให้เกิดความอิ่มเกิดความพอเมื่อจิตอิ่มพอแล้วจิตจะถอนออกมาเองแต่อย่าไปดึงออกมาพิจารณาเพราะถ้าจิตยังไม่อิ่มจะพิจารณาไม่ได้เพราะยังหิวโหยอยู่พอดึงออกมาปั๊บกามตัณหาก็จะออกมาทันที ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากอะไรต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีดังนั้นเวลาจิตสงบแล้วอย่าไปทำอะไรให้จิตให้สงบให้นิ่งไปนานๆเพราะเป็นเวลาที่เติมน้ำมันเติมพลังเติมอาหารให้แก่จิตใจนั่นเองเมื่อเติมพอแล้วเมื่อจิตใจได้เต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเองเหมือนกับเวลาเติมน้ำมันที่ปั๊มเวลาเติมไปนี่เราก็ไม่หยุดเราปล่อยให้มันเติมไปจนกระทั่งมันเต็มถังปั๊บแล้วตัวเครื่องเติมมันก็จะหยุดโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันถ้าเติมต่อไปมันก็จะล้นออกมาเสียน้ำมันไปเปล่าๆฉันใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเป็นการเติมน้ำมันเติมพลังให้แก่ใจถ้าอยู่ในสมาธิแล้วอย่าไปถอนออกมาถึงแม้ว่าจะมีภารกิจการงานหรืออะไรจะต้องทำก็ตามไม่มีอะไรสำคัญกว่าการให้จิตตั้งอยู่ในความสงบลืมเสียทุกอย่างเรื่องที่จะต้องไปทำไม่สำคัญไม่สำคัญเท่ากับการรักษาความสงบของสมาธินี้ดังนั้นเวลาจะนั่งต้องรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะต้องไปทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรถ้าต้องไปทำอะไรนั่งแล้วเดี๋ยวพอสงบปั๊บก็จะออกไปก็ต้องดึงออกมาอย่างนี้เสียเวลาไปเปล่าๆอุตส่าห์ดันมันเข้าไปแทบเป็นแทบตายพอมันเข้าไปแล้วก็ดึงมันออกมาอย่างนี้ก็อย่าไปดันมันเข้าไปดีกว่านี่คือเรื่องของสมถภาวนานี่ได้แค่นี้ได้แค่ความสงบได้ความนิ่งถ้าต้องการเห็นปัญญาถ้าต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าต้องการเข้าสู่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้ต้องเจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาไตรลักษณ์ต้องพิจารณาอสุภะต้องพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญมรรคเมื่อเจริญได้เต็มที่แล้วหยุดตัณหาความอยากได้ก็เป็นผลขึ้นมาเวลาหยุดตัณหาความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะหายไปพอความทุกข์หายไปก็เรียกว่าบรรลุแล้วนิโรธปรากฏขึ้นมาแล้วมีอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์ต้องอาศัยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาแล้วแต่ตัณหาตัวไหนจะโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาตัวนั้นเป็นเครื่องดับถ้าอยากอาหารก็ต้องใช้อาหาเรปฏิกูลสัญญาถ้าอยากในการร่วมหลับนอนเสพกามกับผู้อื่นก็ต้องใช้อสุภะถ้าอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับตนไปนานๆก็ต้องพิจารณาอนิจจังถ้าอยากให้เป็นไปตามความอยากของเราเป็นไปตามคำสั่งของเราก็ต้องพิจารณาอนัตตานี่คือมรรคที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาในแต่ละขั้นมรรคผลจะเกิดต้องเกิดในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นในขั้นสมถะนี่ยังถือว่าเป็นขั้นโลกียะอยู่ยังเป็นขั้นที่ยังไม่หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะว่ายังไม่ได้ทำลายเหตุที่จะนำพาจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองก็คือตัณหาความอยากต่างๆเพียงแต่กดอันไว้ทับมันไว้เท่านั้นเองถ้าอยากจะทำลายการเวียนว่ายตายเกิดต้องทำลายเหตุที่ดึงจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัณหาต่างๆด้วยการถอนรากถอนโคนของตัณหาคือความหลงโมหะและอวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ใช่ของเราไม่สวยไม่งามไม่น่าดูไม่น่ารับประทานต้องใช้ปัญญาต้องใช้วิปัสสนาภาวนาจึงสามารถที่จะถอดถอนเหตุที่จะดึงพาจิตให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าถอนได้บางส่วนก็จะลดจำนวนภพชาติลงไปเช่นพระโสดาบันก็จะลดเหลือไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากถ้าพระสกิทาคามีก็ลดเหลือชิวชาติเดียวถ้าพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็จะไปถอดถอนตัณหาที่ละเอียดที่มีฝังอยู่ในจิตจนหมดไปก็จะได้กลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเมื่อกลายเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้เกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนา แต่ก่อนจะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ต้องมีสมถภาวนาเป็นผู้เบิกทางก่อนเป็นผู้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไว้ก่อนแล้วใช้ปัญญารักษามันไม่ใช้ปัญญาทำลายศัตรูของความสงบคือตัณหาความอยากต่างๆพอทำลายหมดไปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหมดไปความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาความอยากก็จะหมดไปเมื่อหมดไปแล้วก็จะกลายเป็นนิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมามีแต่บรมสุขอยู่ในใจตลอดเวลานี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาทำไม่ได้ต้องวิปัสสนาภาวนาจึงขอฝากเรื่องของการเจริญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปายันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒธาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาคำถามอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาอีกต่อไปเพราะจะได้พักผ่อนบ้างเพราะฉะนั้นก็จะยืดยาวไปเรื่อยๆเวลาให้ถามก็ไม่ถามเวลาไม่ให้ถามก็จะมาถามยังไม่ต้องอายใครอยากจะถามอะไรถามไปไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นใครถ้าไม่บอกชื่อบอกนามสกุลไม่มีใครเขารู ้กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากถามว่าอย่างที่ปู่ย่าตายายท่านเสียมานานแล้วอะค่ะแล้วหนูก็ใช้นางของท่านทำบุญหนูอยากทราบว่าท่านจะรับรู้ได้ไหมเจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ว่าท่านจะมารอรับหรือเปล่าถ้าท่านไปตามทางของท่านแล้วท่านก็ไม่รับรู้หรือถ้าท่านคิดถึงแล้วท่านส่งถ้าท่านมาส่งกระแสจิตมาหาเราแล้วท่านก็จะรับรู้ได้ถ้าท่านไม่ส่งมาก็แสดงว่าท่านก็ไม่รับรู้อะไร แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือว่าหนูอยากทราบว่าขณะที่ทำสมาธิมีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดเราจิตสงบเราทำไม่ถูกทางแต่ถ้าเกิดเราเกิดความวุ่นวายในใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญอันนั้นเราทำถูกทางแล้วหนูก็เลยสงสัยว่าตกลงตัวไหนที่ถูกและไม่ถูกเจ้าค่ะ ทำการทำก็เพื่อให้จิตมันสงบฟุ้งซ่านก็ต้องทำให้มันสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงบก็ต้องทำให้มันสงบอย่างตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านแต่มันไม่สงบก็ต้องทำให้มันสงบมันถึงจะมีความสุขถ้าไม่ทำให้มันสงบเดี๋ยวความอยากมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะวุ่นวายกับการไปทำตามความอยากงั้นเราไม่ทราบว่าอาจารย์เป็นใครชื่ออะไรเราจะฟังแล้วก็ฟังแล้วมันขัดกันกับที่พุทธเจ้าทรงสอนพุทธเจ้าสอนให้ทำความสงบให้นั่งสมาธิให้เจริญสตินี่ก็ต้องไปท ถามท่านว่าท่านไปคัดค้านพระพุทธเจ้าด้วยเหตุใดก็ให้นั่งสมาธิเพื่อความสงบเมื่อออกจากความสงบจิตฟุ้งซ่านก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณาระงับหรือใช้สติระงับถ้าไม่มีปัญญาก็ใช้สติระงับไปก่อนทำจิตให้สงบไปก่อนมันก็ต้องทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วก็ไม่ต้องทำให้สงบท่านพูดว่าตอนที่จิตสงบแล้วใช่ไหม ประมาณว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาบวชถือศีลอยู่ที่วัดแล้วก็เขาลาออกจากงานเจ้าค่ะว่าเขาเบื่อทางโลกเบื่อภาระที่ต้องรับผิดชอบก็เลยอยากมาบวชพอมาบวชแล้วก็มีความรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วรู้สึกอึดอัดพอมาอยู่วัดจริงๆรู้สึกอึดอัดอยากจะออกข้างนอกท่านก็เลยถามว่าอึดอัดโดยเหตุใดเพราะว่าเขาบอกว่าคิดว่ามาปฏิบัติแล้วจะสงบนิ่งก็เลยอยากจะออกก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าออกไปแล้วก็จะไปทำอะไรไปทำงานเพื่อเลี้ยงกายมันก็กลับไปสู่โลกเดิมๆแต่ทีเนี้ยการที่ท่านบอกว่าถ้าอยู่แล้วคุณนิ่งคุณสงบอันนั้นก็คือคุณผิดปกติแต่ถ้าคุณอยู่แล้วอึดอัดรู้สึกไม่อยากจะอยู่อยากจะออกไปอันนั้นแหละค่ะก็คือว่าเป็นการที่เรารู้ว่าจิตของเรามันซัดสายที่ไม่อยากจะอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วหนูก็เลยฟังแล้วหนูก็เลยงงอะค่ะ ถูกยังไง ถูกว่าเพราะว่าถูกฝึกให้สงบแล้วมันไม่อยากสงบมันอยากจะออกหนูก็เข้าใจว่าตอนแรกการทำสมาธิก็คือต้องการให้สงบเพื่อที่เราอยากจะอยู่กับความสงบแล้วก็พัฒนาจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านหนูก็เข้าใจแบบนั้นนะเจ้าค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต้องไม่ถูกอ่ะถ้าอยากจะอยู่ความสงบไม่ถูกอ่ะ เจ้าค่ะเ ขาบอกต้องอยู่กับความฟุ้งซ่านถึงจะถ ึ งจะถ ูกเขาบอกว่าจิตพอมันอยู่กับความสงบเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ใช่หนูก็เลยงงหนูก็เลยสงสัยถึงได้มาถามพระอาจารย์วันนี้อ ยู่กับความสงบไม่ใช่ต้องอยู่กับความวุ่นวายถึงจะใช ่พอใจมันรู้สึกว่าสงบแล้วมันรู้สึกอึดอัด มันถ้ามันสงบมันไม่อึดอัดหรอกที่มันไม่สงบมันถึงอึดอัดเข้าใจไหม เข้าใจค่ะ ถ้าสงบแล้วมันไม่อึดอัดมันจะสบายเหมือนได้ถ่ายแล้วอย่างเงี้ยถ่ายแล้วก็สบาย ค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นอยู่ ถ่ายกิเลสแล้วมันก็สบายแต่ถ้ากิเลสมันยังอยู่มันก็อึดอัดต้องพยายามถ่ายมันออกไปมันถ่ายกิเลสออกไปมันถึงจะสงบ สาธุเจ้าค่ะ เข้าใจยัง กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะคืออยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราอยู่ในทางโลกเนี่ยเราจะมาเราปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็คือมันยังมีสมุทัยอยู่ค่ะคือเพราะตามที่อาชีพเราหรือว่าสถานที่ที่เราอยู่มันทําให้เราปฏิบัติได้ค่ะทุกสถานที่แต่ว่าพอเราออกมาทํางานออกมาทําหน้าที่ของเราทางโลกเราก็มีอะไรมาก่อกวนกิเลสทำให้เราจิตเรามันแตกจากที่ปฏิบัติธรรมมันช่วยได้เยอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าถ้าเราจะอยู่ทางโลกต่อไปเราจะมีทางถึงนิพพานได้ไหมคะพระอาจารย์เพราะว่านิพพานนี่มันต้องก็เหมือนที่พระอาจารย ์ จะสอนนะคะคือมันต้องหาที่เหมือนวิเวกค่ะแล้วก็ทำใจให้เราสงบตัดรากตัดกิเลสค่ะเพราะว่าคือพิจารณากายใจของเราพิจารณาในตัวเราค่ะเพราะว่ามันอยู่ข้างในค่ะกิเลสถ้าเราตัดเรารู้ตัวเรามีสติเราสติปัฏฐานสี่ค่ะพระอาจารย์กายเวทนาจิตธรรมแล้วเราพิจารณาอสุภะในการที่จะตัดราคะหรือว่าพิจารณาคือว่าคนเรามันทุกสรรพสัตว์ค่ะมันเป็นไตรลักษณ์มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันมี ต้องการถามอะไรถามมาเลยถามมาดีกว่าต้องการถาม โอเคค่ะคือถ้าเรายังอยู่ทางโลกท่านพระอาจารย์คิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้จะถึงทางนิพพานได้ไหมคะพระอาจารย ์ และอีกข้อนึงพระอาจารย ์แล้วเอาทีละข้อนึงเดี๋ยวจำข้อหนึ่งไม่ได้เดี๋ยวถามข้อสองเดี๋ยวก็ลืมข้อหนึ่งถ้าอยู่ทางโลกหมายความว่ายังไปทางโลกอยู่ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วมันจะไปพระนิพพานได้ไงมันเป็นคนละทางกันทางนิพพานมันก็ต้องไม่หาความสุขทางถ้าไม่ตัดแล้วมันจะไปได้ยังไง เหมือนอยากจะไปเชียงใหม่แต่ยังอยากจะอยู่กรุงเทพอยู่นี่มันจะไปถึงเชียงใหม่ได้ไง คือ เราม ี ภาระ มีไปสิมันคุณไม่ได้มาถามเราเรื่องภาระแล้วคุณถามว่าเรื่องอยู่ทางโลกอยู่ทางโลกจะไปนิพพานได้มั้ยมันก็ไปไม่ได้ถ้าคุณอยากจะไปคุณก็ต้องตัดภาระคุณต้องออกเดินทางอยากจะไปเชียงใหม่ก็ต้องออกเดินทางไปจะบอกว่าอยากจะไปเชียงใหม่แต่มีภาระอยู่ที่กรุงเทพมันก็ไปไม่ถึงเชียงใหม่ก็เท่านั้น ไปถึงมันเหมือนที่พระอาจารย์พูดมันเป็นมีพระสุดาบันพระสกิทาคาอะไรนี้ค่ะอนาคามีพระอรหันต์คือถ้าเรามีหิริโอตปะคือเรามีสติตัวรู้อย่างตัวว่าเราทำอะไรอยู่ค่ะเราถือศีลห้านี่เราก็คือเราปฏิบัติเดินอยู่ทางโลกเราถือศีลห้านี่ก็คิดว่ามันก็คงจะคือได้ระดับหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ศีลห้าก็ได้ศีลห้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ศีลแปดนะไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาถ้าไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญามันไม่ได้มรรคผลมรรคผลมันจะต้องเกิดจากการมีปัญญามีวิปัสสนา แล้วอีกข้อหนึ่งค่ะท่านพระอาจารย์คือเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิเราจะปวดประมาณบางทีปวดอยู่ตลอดนะคะ ทำไมพูดใหม่ พระอาจารย์คะคืออีกข้อหนึ่งเวลาคือนั่งสมาธิอะค่ะเวลาออกจากสมาธิไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิจะมีอาการที่ปวดตรงหว่างคิ้วอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบยุบเข้ายุบออกค่ะอาจารย์พระอาจารย์จะเป็นตลอดเลยมันเกิดจากอะไรคะก ่ อนนมัสการ เป็นตอนไหนเป็นตอนไหนเป็นตอนไหน เป็นตลอดค่ะถึงไม่ทำงานอยู่หรือทำอะไรอยู่ก็จะเป็นค ่ ะ ก็ไปถามหมออะไรอย่างนั้น มันเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่นั่งสมาธิมันไม่เป็นนะคะ แล้ว ก่อนที่เราไม่เคย มันไม่เกี่ยวกันหรอกจะนั่งสมาธิไม่สมาธิมันก็ปวดท้องได้ปวดหัวได้เป็นไข้หวัดได ้เป็นประมาณหลังคิ้วอะค ่ ะ มันก็ไปถามหมอดูถ้ามันไม่ได้เป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิอย่างเดียวถ้ามันเป็นตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เรื่องของสมาธิแล้ว ครับค่ะนมัสการพระอาจารย์ คำถามจากทางบ้านจากคุณภาวนาพระอรหันต์ทั้งท่านนั่งนานๆท่านก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพื่อบรรเทาธาตุขันธ์เปรียบเทียบกับปุถุชนเมื่อนั่งนานๆก็มีการขยับเพราะปวดเมื่อยเช่นกันดังนั้นพระอรหันต์กับปุถุชนธรรมดาแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเจอทุกขเวทนาและต่างก็ต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดขึ้นมาค่ะ อ๋อพระอรหันต์ท่านจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ใจท่านไม่ทุกข์กับมันถึงแม้จะเจ็บจะปวดท่านก็นั่งอยู่กับมันได้แต่ท่านถ้าท่านเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่กับมันท่านก็ขยับไปตามความเหมาะสมสำหรับร่างกายแต่ใจของท่านนี้อยู่กับทุกขเวทนาก็ได้อยู่กับไม่มีทุกขเวทนาก็ได้แต่ใจปุถุชนนี้เวลาเจอทุกขเวทนานี้จะอยู่ไม่ได้จะทุกข์ขึ้นมาทันทีจะต้องดิ้นต้องหาทางหนีจากมันทันทีแต่พระอรหันต์นี้ท่านไม่ดิ้นท่านไม่หาทางหนีจากมันถ้ามันเห็นว่ามันหนีไม่ได้ท่านก็อยู่กับมันไปได้เช่นเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้รู้ว่าไงก็หนีไม่ได้ใจท่านก็ไม่ทุกข์กับมันแต่ปุจจัยของปุถุชนนี้มันจะทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเพราะหนีไม่ได้ขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็เลยมีความทุกข์กับมันแต่พระอรหันต์นี่จะไม่มีความทุกข์กับความเจ็บของร่างกายแต่ท่านก็ต้องขยับไปเพื่อประคับประคองร่างกายให้มันอยู่ไปเพื่อจะได้ใช้มันให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสำหรับตัวท่านเองนี้ถ้าไม่มีปัญหาร่างกายจะตายเมื่อไหร่ก็ท่านก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลแต่ที่ท่านยังต้องดูแลร่างกายไปก็เพื่อใช้เอาร่างกายนี้มาใช้ประโยชน์อย่างพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ประคับประคองร่างกายถึงอายุ80ปีทั้งที่ท่านตรัสรู้ในอายุ35ปีท่านก็ยังประคับประคองร่างกายไว้ต่อไป พื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาเผยแผ่ธรรมะดูปริมาณของพระอรหันต์ที่เกิดจากการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประคับประคองธาตุขันธ์นั่งอยู่ในเรียบัตนั่งอยู่ในอิริยาบถเดียวไม่กินข้าวไม่ทำอะไรอยู่ไปไม่กี่วันก็ต้องตายไปตายไปแล้วก็ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้รับประโยชน์ก็จะไม่มีพระอรหันต์เป็นสาวกขึ้นมาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประคับประคองธาตุขันธ์ดูแลธาตุขันธ์ก็เพื่อที่จะได้ใช้ธาตุขันธ์นี้มาใช้ทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกเท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองเพราะว่าประโยชน์ของพระองค์นั้นพระองค์ได้เต็มที่แล้วจิตของพระองค์มีปรมังสุขขังแล้วมีบรมสุขตลอดเวลาแล้วไม่ว่าร่างกายจะเจ็บหรือจะตายก็ไม่สามารถที่จะมาทำลายความบรมสุขที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าได้การที่พระพุทธเจ้ายังขยับยังประคับประคองร่างกายยังกินยารักษาโรคภัยไข้เจ็บอยู่ก็เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้มาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกเพื่อสัตว์โลกจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน คำถามจากคุณวรัญญาคนที่หลอกลวงโคดโกงผู้อื่นที่บริสุทธิ์มาทำบุญแล้วยกย่องตัวเองว่าฉลาดมากๆฉลาดเหนือคนอื่นแม้กระทั่งคุณพระคุณเจ้าทำบุญใจไม่บริสุทธิ์ทำบุญเอาหน้าเขาจะได้บาปมากกว่าบุญหรือเปล่าคะทั้งๆที่เขาก็รู้ว่าคนที่เขาโกงมาต้องเดือดร้อนมากเพียงใด ก็บุญกับบาปนี่มันเป็นการกระทำสองส่วนแยกกัน ทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปง ั้นมันการทำบาปไม่ได้ไปลบล้างบุญที่เราทำหรือการทำบุญก็ไม่ได้ไปลบล้างบาปที่เราทำทำบาปก็ต้องรับผลของบาปที่เราทำทำบุญก็ต้องได้รับผลของบุญที่เราทำ คำถามจากคุณกันนิกาโอกาสถือศีล8เดือนหนึ่งก็สักประมาณ5วันเองค่ะแล้วคราว่าอย่างโยมจะทำสมาธิได้ถึงอัปปนาไหมคะอย่างนี้โยมก็ยากที่จะพ้นทุกข์ใช่ไหมคะ เรื่องของการทำจิตให้สงบเนี่ยมันแต่ละคนอาจจะมีบุญเก่ามามากน้อยต่างกันบางคนมีบุญเก่ามามากเคยฝึกสมาธิมาแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และอาจจะไม่ได้ถือศีล8เสียด้วยซ้ำไปแต่ก็สามารถที่จะทำจิตให้เข้าสู่ความสงบเป็นอัปปนาได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญเก่าในอดีตชาติถ้าเคยทำจิตให้สงบเป็นมาเกิดชาตินี้ก็ทำจิตให้สงบเป็นได้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การรักษาศีล8เพียงอย่างเดียวสำหรับคนที่ไม่มีบุญเก่าไม่เคยรักษาศีล8มาก่อนไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนนี้ก็จะต้องมาฝึกนั่งถือศีล8กันมาฝึกนั่งสมาธิกันนี่จะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าทำมากหรือทำน้อยทำถูกหรือทำไม่ถูกถ้าทำถูกแล้วทำมากมันก็ต้องได้เร็วถ้าทำไม่ถูกแล้วทำน้อยมันก็จะไม่ได้ผลมันอยู่ที่การกระทำคนที่เคยทำมาแล้วรู้จักวิธีทำถูกแล้วพอมาเกิดชาตินี้ยังไม่ต้องไป อยู่วัดไม่ต้องไปถือศีล8ก็สามารถทำจิตให้สงบได้แต่การทำจิตให้สงบได้นี่ก็แสดงว่าจิตเขาก็มีศีลอยู่แล้วมีศีล8อยู่แล้วเพราะถ้าเขายังไม่มีเขาก็จะไม่มีเวลามานั่งสมาธิคนที่ไม่มีศีล8เขาก็จะมีแต่ไปเที่ยวไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่มีเวลาที่จะมานั่งสมาธิแต่คนที่ไม่ไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องไปขอศีล8หรือไม่ต้องไปตั้งศีลไม่ต้องไปถือศีล8แต่ความจริงมีอยู่ในตัวแล้วมีโดยที่ไม่รู้ว่ามีเพราะว่าเขาไม่ชอบเที่ยวเขาไม่ชอบกินไม่ชอบดื่ม เขาชอบนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่แล้ว คำถามจากคุณธีรศักดิ์จากหัวข้อพระคุณของบิดามารดาผมจับใจความได้ว่าหน้าที่ของลูกคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ห้ามเถียงเวลาพ่อแม่สั่งสอนฟังแล้วเอาไปพิจารณาถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องทำตามการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมดไปได้ทำด้วยการสอนหรือบอกทางให้เป็นอริยบุคคลตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแล้วเห็นว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำหรือมีความเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายๆเรื่องเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามหลักธรรมหรือมีทางอื่นที่ควรทำหรือมีความเห็นให้เป็นไปตามหลักธรรมแล้วเราแสดงความเห็นต่างหรือบางครั้งเรานำคำพูดตามหลักธรรมมาบอกซึ่งอาจเรียกว่าสอนก็ได้นั้นแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยและบอกว่าท่านรู้เรื่องหลักธรรมดีกว่าเราไม่ต้องเอาธรรมะมาสอนท่านผู้เป็นลูกควรทำอย่างไรระหว่างข้อ1ปล่อยให้พ่อแม่ทำหรือมีความเห็นตามที่ท่านมีอยู่ต่อไปงดหรือลดความเห็นแย้งของเราต่อการกระทำหรือความเห็นของท่านเพื่อไม่ให้ท่านไม่พอใจหรือ2ยังคงแสดงความเห็นแย้งของเราต่อการกระทำหรือความเห็นของพ่อแม่ที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมด้วยจิตที่ปรารถนาให้ท่านพ้นทุกข์แม้ว่าการพูดนั้นในที่สุดจะทำให้ท่านไม่พอใจหรือ3ลูกควรทำอย่างไรถึงจะเป็นทางที่เหมาะสมให้ลูกได้ตอบแทนคุณพ่อแม่และไม่เป็นการอกตัญญูทำให้พ่อแม่ไม่พอใจในเมื่อลูกยังเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุขอพระอาจารย์เมตตาตอบคำถามให้ด้วยครับ ก็ถามในสิ่งที่พ่อแม่พอใจเลยถ้าพ่อแม่เขาไม่พอใจกับการสั่งสอนของเราแล้วก็อย่าไปสั่งสอนซึ่งความจริงมันก็ผิดอยู่แล้วการไปสั่งสอนพ่อแม่ถ้าอยากจะสอนพ่อแม่ต้องให้พ่อแม่ขอเราก่อนขอให้เราสอนก่อนเราถึงจะสอนได้ถ้าพ่อแม่ไม่ถามไม่ขอให้เราสอนก็อย่าไปเสือกอย่าไปสอนไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่มีความสุขใจแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องคือศีลธรรมและกฎหมายไม่ใช่ไปทำผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเพื่อให้พ่อแม่พอใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าจะทำก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความพอใจแต่ไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเช่นรับใช้พ่อแม่สิพ่อแม่อยากจะได้อะไรก็รับใช้ไปทำไมชอบทำตัวเป็นคนสั่งคนสอนพ่อแม่ทำไมไม่ชอบทำเป็นคนรับใช้พ่อแม่คนเราเวลาคนอื่นเขาสั่งสอนเราไม่คิดบ้างเขาเป็นยังไงเวลาคนอื่นสั่งสอนเราเราก็ไม่พอใจถ้าเราไม่ต้องการให้เขาสอนเราแต่เวลาคนอื่นรับใช้เรารู้สึกยังไงเราชอบไหมอันนี้ก็ต้องคิดแบบนี้เราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นให้กับพ่อแม่เราชอบให้คนเขารับใช้เราดูแลเราเราก็ทำให้กับพ่อแม่อย่างนั้นรับใช้พ่อแม่ดูแลพ่อแม่ไปเราไม่ชอบให้คนอื่นมาสั่งมาสอนเราเราก็อย่าไปสั่งสอนพ่อแม่นอกจากท่านขอให้เราสั่งสอน คำถามจากคุณพินิจเมื่อรับผัสสะทางอายตนะแล้วรู้สึกว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจเฉพาะกิเลสที่รุนแรงเท่านั้นที่เกิดจนทำให้รู้สึกว่าเกิดขึ้นที่กลางอกนอกนั้นเมื่อผัสสะกระทบก็มีแค่อาการรู้แต่ไม่เกิดอาการว่ามีกิเลสเกิดขึ้นที่กลางอกหรือบางทีเมื่อผัสสะกระทบแล้วเผลอไปเลยก็มีมารู้ทีหลังว่าเผลอไปแล้วคือแบบนี้ผมปฏิบัติถูกหรือเปล่าครับ ก็ปฏิบัติขั้นหนึ่งถูกก็คือรู้ว่ากิเลสเกิดหรือกิเลสไม่เกิดแต่ขั้นที่สองควรจะทำก็คือถ้ามันเกิดก็ต้องใช้ปัญญาตัดมันทำลายมันไปเพื่อมันจะได้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้ารู้เฉยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาเกิดใหม่ได้กิเลสมันจะไม่ตายจากการรู้เฉยๆกิเลสจะตายต่อเมื่อเราทำลายมันด้วยปัญญา คำถามจากคุณตวงพรหมาที่บ้านเขามีเห็บเยอะมาก ถ้าใส่ยาที่ทำให้เห็บตายจะมีผลกรรมอย่างไรคะและหากพาไปทำหมันจะมีผลกรรมอย่างไรบ้างคะ ฆ่าเห็บก็เป็นปานาติบาตเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตส่วนการทำหมันนี่ไม่เป็นการทำบาปเพราะไม่ได้ฆ่าหมาเพียงแต่ป้องกันไม่ให้หมานี้ไปผลิตลูกเต้าขึ้นมา คำถามจากคุณชานีการทำสมาธิใช้แบบอานาปานสติร่วมกับพุทโธและนับเลขไปด้วยรู้สึกใจสงบอยู่กับการทำสามอย่างพร้อมๆกันแต่ทำได้ไม่นานประมาณ 10-20 นาทีกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าวิธีการที่จะอยู่แบบใจสงบนานๆทำอย่างไรคะพอนับเลขถึงศูนย์แล้วภาวนาพุทโธอย่างเดียวเหมือนใจไม่นิ่งไม่สงบค่ะเหมือนว่าต้องนับเลขด้วยตลอดค่ะ ก็ต้องหมั่นทำอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ทำแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิเท่านั้นควรจะทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลยในช่วงไหนที่สามารถเจริญสติได้ก็ให้เจริญไปเรื่อยๆเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือนับเลขไปก็ได้แต่ถ้าเวลาที่ต้องใช้ความคิดก็หยุดนับเลขหยุดบริกรรมพุทโธไว้ชั่วคราวเช่นเวลาทำงานต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับงานการที่ต้องทำตอนนั้นก็ใช้การมีสติอยู่กับความคิดในการทำงานไปแต่ถ้าไม่จำเป็นต้องคิดก็หยุดความคิดแล้วก็บริกรรมพุทโธไปหรือนับเลขไปจนกว่าจะถึงเวลามานั่งสมาธิถ้าทำอย่างนี้แล้วเวลานั่งสมาธิจะนั่งได้นาน คำถามจากคุณธรรมดาผมพิจารณาดูความสกปรกของร่างกายนี้จับร่างกายแต่ละส่วนขึ้นมาดูว่ามันสะอาดหรือสกปรกไล่กลับไปกลับมาในแต่ละส่วนผลก็คือทุกๆส่วนในร่างกายนี้สกปรกทั้งนั้นผมพิจารณาอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาไม่ได้คำตอบว่าจะมีส่วนใดในกายนี้สะอาดเลยผลปรากฏว่าเกิดอาการสะอิดสะเอียนขึ้นมาทั้งขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิผมก็พิจารณาต่อไปเรื่อยๆอาการสะอิดสะเอียนยิ่งชัดขึ้นเป็นมากขึ้นจนผมต้องกลั้นไว้จนน้ำตาเล็ดมันจะอาเจียนออกมาขนาดนั้นให้ได้ผมจึงหยุดพิจารณาเพราะเกรงว่าจะต้องอาเจียนรถทางเดินจงกรมแน่ๆผมควรแก้ไขหรือไม่อย่างไรครับ คือการพิจารณาความสกปรกหรือความไม่สวยงามของร่างกายนี้มีเป้าหมายอยู่ที่การระงับกามอารมณ์ความอยากที่จะเสพกามกับผู้อื่นฉะนั้นเวลาที่มันยังไม่เกิดกามอารมณ์ขึ้นมาก็ไม่ต้องพิจารณาที่ให้พิจารณาก็เพื่อให้เตรียมการไว้ก่อนถ้ามันพิจารณาถึงขั้นอาเจียนก็แสดงว่ากินยามากเกินไปก็หยุดพิจารณาไว้ชั่วคราวแล้วการพิจารณาก็ไม่ควรพิจารณาร่างกายของเราเพียงส่วนเดียวเพราะว่าเวลาเราเกิดกามอารมณ์นี้ไม่ได้เกิดกามอารมณ์จากร่างกายของเราแต่เกิดกามอารมณ์จากร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามด้วยฉะนั้นเราต้องพิจารณาร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามไม่ใช่พิจารณาที่ร่างกายของเราผิดเป้าแล้วก็พิจารณาไม่เหมาะกับกาลเทศะไปพิจารณาตอนที่ไม่เกิดกามอารมณ์ก็เหมือนกับการไปกินยาแก้หวัดตอนที่ไม่ได้เป็นหวัดกินไปแล้วเดี๋ยวก็แพ้ยาได้แต่ที่ให้พิจารณาก็พิจารณาเหมือนกับฉีดวัคซีนเข้าใจไหมการพิจารณานี้เหมือนกับการเป็นฉีดวัคซีนเวลาเราไม่ต้องการติดเชื้อโรคไม่เป็นโรคเวลามีโรคระบาดเช่นโรคอหิวาเราก็ฉีดวัคซีนวัคซีนก็คือเอาอหิวาเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราแต่เข้าไปในจำนวนน้อยเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นมาฉันใดการพิจารณาอสุภะนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานกามอารมณ์ต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเราฉีดมันเข้าไปมากๆเอาเชื้อมันเข้าไปมากๆก็อาจจะเป็นติดโรคเป็นโรคอหิวาขึ้นมาได้เพราะมันร่างกายจะไม่มีกำลังที่จะต้านทานเพราะยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้เห็นเวลาเขาฉีดวัคซีนเขาถึงใส่เชื้อเข้าไปเพียงนิดเดียวเพื่อไปกระตุ้นฉันใดการพิจารณาสุภาษณ์นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการกระตุ้น ภูมิคุ้มกันคือความเบื่อความไม่อยากจะเสพกามนี้ถ้าเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายมันก็จะเกิดความเบื่อไม่อยากจะเสพกามถ้ามันเบื่อแล้วมันก็พอก็หยุดถ้ามันถึงจะขั้นจะอาเจียนก็แสดงว่ามันมากเกินไปแล้วก็ผิดไม่ได้ให้ดูร่างกายของเราให้ดูร่างกายของคนที่เราอยากจะเสพกามด้วย คำถามจากคุณโพซาน่าเมื่อวันก่อนให้คุณหมอที่ประจำอยู่ที่ทำงานโยมตรวจร่างกายเบื้องต้นให้พบความผิดปกติอาจเป็นโรคร้ายที่ถึงตายได้อย่างรวดเร็วให้รีบไปเช็คอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตอนที่ฟังหมอรู้สึกกลัวแต่ก็มีสติอยู่หลังจากเดินออกมาความกลัวเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆความคิดต่างๆก็เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่หยุดพอรู้สึกตัวว่าคิดก็เห็นพร้อมความทุกข์ของจิตหยุดฟุ้งซ่านไม่ได้เลยจิตที่คิดมีแต่ทุกข์คิดต่างๆนานาจนต้องบอกกับตัวเองว่าจะคิดก็คิดไปพอดีมีงานต้องไปต้อนรับแขกความคิดก็เลยหยุดฟุ้งซ่านไปแต่พอแขกกลับไปก็เริ่มฟุ้งซ่านต่อโยมฝึกปฏิบัติมาหลายปีเน้นฝึกสติรู้สึกตัวสติปัฏฐาน4แต่ทำไมเมื่อเจอคำพูดของหมอซึ่งเป็นแค่คำสันนิษฐานจิตของโยมกลับฟุ้งซ่านมากๆพระอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำวิธีฝึกปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อที่จะคุ้มครองจิตได้ก่อนต้องเจอเหตุการณ์จริงค่ะ ก็เพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้พิจารณาตายรักพิจารณาอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ของร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีแต่สติระลึกรู้อย่างเดียวสติการระลึกรู้อย่างเดียวนี้เพียงแต่กดกิเลสตัณหาไว้เท่านั้นเองแต่จะไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้พอมีอะไรไปกระตุ้นให้มันโผล่ขึ้นมามันก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาไปได้พบหมอบอกว่าจะเป็นโรคที่ร้ายรักษาไม่หายนี่กิเลสตัณหาความกลัวตายความอยากอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีถ้าไม่มีวัคซีนฉีดไว้มันก็จะไม่มีปัญญามาระงับดับมันจึงต้องหมั่นพิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆความแก่อยู่เรื่อยๆความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยๆถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หลงไม่ลืมก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันพอไปเจอเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็จะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณแบงค์ผมอยากรู้ว่าถ้าทำเสียงนางกวักหักควรทำอย่างไรดีครับคือผมจะลองเอากาวมาติดซ่อมแซมแล้วไหว้แล้วนั่งสมาธิครับเป็นทางที่ดีหรือเปล่าครับผมไม่ได้ตั้งใจโดนนะครับผมกราบไหว้ขอโทษแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกปวดขาข้างที่เตะลูกบอลไปโดนเสียงนางกวักโดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจเลยแล้วผมก็บอกว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกวิธีที่ผมทำดีไหมครับ ก็ถ้าทำแล้วสบายใจแล้วมันไม่เจ็บก็ทำไป คำถามจากคุณใกล้ลุ่งเผลอขับรถเหยียบกิ้งกือเพราะเบรกไม่ทันเราไม่บาปเพราะไม่มีเจตนาแต่เราต้องรับผลนั้นหรือเปล่าคะ การไปทำลายชีวิตของผู้อื่นก็เป็นการทำกรรมขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งก็จะต้องกลับมาหาเราคือเราฆ่าเขาก็ต้องกลับมาฆ่าเราหรือเราต้องถูกเขาฆ่าหรือเราต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่เราฆ่าเราถูกคนอื่นเขาฆ่า แล้วพระอริยะท่านมีเผลอเหยียบมดแมลงกิ้งกือหรือสัตว์อื่นๆตายโดยไม่มีเจตนาไหมคะท่านวางใจอย่างไรคะ ท่านก็ปลงไงก็ยอมรับกรรมไปอะไรจะเกิดก็เกิด คำถามจากคุณสุจินจิตไม่นิ่งแก้อย่างไรครับ ก็ทำให้มันนิ่งเลย คำถามจากคุณหนิงข้อแรกเมื่อปีที่แล้วโยมได้คบหากับผู้ชายคนหนึ่งจิตเดินทางถึงฌาน4ได้และเขามุ่งมั่นที่จะเดินทางให้ถึงที่สุดและเขาก็สอนโยมหลายอย่างจนเราคบกันเป็นแฟนและเมื่อเดือนก่อนโยมก็จับได้ว่าเขามีเมียและอยู่กับเมียที่บ้านไม่ได้แยกย้ายกันอย่างที่เขาบอกโยมจึงเสียใจกับเหตุการณ์และถามเขาว่าทำไมถึงทำแบบนี้ได้ทั้งที่เราเดินทางทำด้วยกันเขาบอกว่าคนที่จิตเดินทางถึงฌาน4แล้ว ผิดศีลเล็กน้อยไม่เป็นไรเพราะไม่มีใครศีลบริสุทธิ์ตลอดเวลาเขาบอกให้โยมเร่งทำความเพียรเพื่อให้เข้าถึงฌานสี่ได้ไวๆอันนี้จริงหรือไม่คะ ไม่จริงหรอกได้ฌานสี่มันก็ยังฆ่ากามอารมณ์ไม่ได้ฆ่ากามตัณหาไม่ได้ถ้าอยากจะฆ่ากามตัณหาต้องพิจารณาอสุภะเท่านั้นถ้าอสุภะแล้วก็จะไม่ทำบาปไม่ประพฤติผิดประเวณีได้ ข้อ2ตอนนี้โยมตัดใจและเลือกเดินออกมาค่อนข้างเสียใจและพยายามปฏิบัติธรรมกลางวันก็พยายามละอารมณ์ที่คอยเสียใจคอยฉุดดึงพยายามอย่างมากถ้าเครียดมากก็ไปทำสมถะโยมกำลังต่อสู้กับตนเองเดินออกมาเพื่อที่จะมีศีลสมบูรณ์แต่ใจยังไม่ยอมออกจากเขาเลยพยายามหาอุบายให้แก่ใจโดยการคิดว่าเสียสละความสุขเล็กน้อยเหล่านี้เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่เราเกิดมาชาตินี้แล้วได้เป็นคนเราควรที่จะเดินทางตามพระพุทธองค์ให้ถึงที่สุดโยมทำถูกแล้วใช่หรือไม่คะ ยังขาดอีกอย่างคือไม่พิจารณาปัญญาไม่พิจารณาว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเช่นความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่ควรที่จะไปอยากให้มันกลับคืนขึ้นมาอีกไม่ต้องไปเสียใจถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมีได้มีเสียมีมามีไปมีเกิดมีดับมันก็จะไม่เสียใจ และถ้าเราไม่ต้องมีเพื่อนเดินทางธรรมเราเดินทางคนเดียวเราจะต้องมีสักวันที่รู้สึกโดดเดี่ยวเราจะหาข้อไหนมาคิดมาสอนจิตใจเราดีคะ ก็พยายามทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆพอเวลาใจสงบแล้วจะไม่รู้สึกว่าเวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจะมีความสุขอยู่ในตัวของตนเองโดยไม่ต้องมีผู้อื่นมาให้ความสุขมีใครอยากจะถามอีกไหมในที่นี ้นมัสการหลวงพ่ออีกครั้งค่ะพอดีถ้าเรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติแล้วเขาป่วยอยู่ถ้าเราจะคือจะละทางโลกไปเลยเราจะเป็นบาปกับเราไหมคะเพราะว่าเขาญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีแล้วก็อยู่ที่เมืองไทยเขาก็มีเราคนเดียวก็คือเขามาปักหลักอยู่ที่เนี่ยค่ะหลวงพ่อพระอาจารย์คะช่วยชี้แนวทางให้ลูกด้วย คือ จะได้คือค่ะ คือการปล่อยเขาทิ้งเขาไปนี้มันไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาไม่ได้ฆ่าไม่ได้ไปลักทรัพย์ของเขาไม่ได้ประพฤติผิดวินัยประเพณีไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงเขามันก็ไม่บาปแต่มันเป็นความไร้ความเมตตาเท่านั้นเอง มันเหมือนมันจะผิดในใจเราหรือเปล่าคะหลวงพ่อคือถ้าเขาป่วยอยู่เขารอผ่าตัดค่ะได้ผ่าตัดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่หายพอผ่าเสร็จแผลหายก็บวมขึ้นมาเลือดก็ไหลออกมาอีกค่ะ ก็เวลาสุขก็ทำไมอยู่ด้วยกันได้เวลาทุกข์ทำไมอยู่กับเขาไม่ได้ ก็ขอบพระคุณพระอาจารย์ถ้าเขาหายแล้วลูกถึงจะได้ตัดทางนี้ได้ค่ะ ใช่ ไหมค ะ พระอาจารย์ ก็อยู่ที่ว่าเรามีสัญญากับเขาไว้อย่างไรว่าจะอยู่ร่วมกันไปจนวันตายหรือว่าจะ แต่ว่าคือไม่ได้นิอวดนะคะท่านพระอาจารย์เพราะว่าที่นี่คือสถานปฏิบัติธรรมคือวุ่นวายคือเขามีทรัพย์สมบัติเยอะค่ะเขามีเป็นเจ้าของคอนโดเราก็ต้องดูแลมีคอนโดให้เช่าที่จอมเทียนค่ะแต่ว่ามันเบื่อหน่ายอะค่ะมันปัญหาเยอะยิ่งมีเยอะยิ่งปัญหาเยอะตัวเขาก็ป่วยด้วยก็เลยวุ่นวายอะค่ะ คือถ้าเราอยู่กับใครเวลาเราจะเลิกกับเขาเราก็ต้องเจรจากันทำสัญญาเลิกสัญญาเปลี่ยนสัญญากันเพราะว่าเวลาอยู่ร่วมกันนี้ก็มีความเข้าใจว่าจะต้องอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่จะไม่อยู่ร่วมกันก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องถ้าเขายินดีให้เราไปก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาไม่ยินดีเขาก็จะถือว่าเรามาโกหกหลอกลวงเขาก็ได้หรือว่ามาตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาพอเราไม่สามารถตักตวงประโยชน์จากเขาได้เราก็จะทิ้งเขาไป ไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อคือเขาโอนพินัยกรรมให้หมดแล้วแต่ว่าไม่อยากได้เองค่ะเขาโอนมาเป็นชื่อหมดแล้วเขาทำให้ทนายแต่ว่าเบื่อไม่อยากได้ไม่อยากอะไรทั้งสิ้นนะคะคือไม่อยากได้ไม่อยากวนเวียนอยู่ตรงนี้อีกแล้ว แล้วเขาอยากให้เราอยู่หรือเปล่าล่ะ ขาหลักเขาอยากให้เราอยู่ดูแลเขาหรือเปล่า เขาก็ไม่มีใครค่ะที่เมืองไทย ก็แสดงว่าเขาก็ฝากชีวิตไว้กับเราแล้วนี่แล้วเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไง แต่หนูเพิ่งมาปฏิบัติธรรมแล้วคือมันมีความสุขค่ะหลวงพ่อแล้วก็เลยอยาก มันก็มีความสุขปฏิบัติธรรมไปกับดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทำได้ไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหน คือมันวุ่นวายเวลาคอนโดซ่อมนั่นซ่อมนี่มีปัญหาค่ะทางมันทำให้ไม่มีความสงบเลยค่ะพระอาจารย ์ก็ไม่รู้แหละจะให้ทำยังไงล่ะ ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย ์มันต้องมีอะไรมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องพิจารณาว่าทำแล้วมันถูกก็ไม่ถูกตอนที่เราจะทิ้งมาอย่างนี้เกิดจะทิ้งก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกถ้าทิ้งได้กลัวเดี๋ยว ก็จะลองคุยกับเขาว่าจะลองไปค่ะลองออกจากตรงนี้ไปแต่ถ้าหนูมีความสุขมากๆหนูคงจะไม่กลับมาพูดกับเขา คือถ้าเรามองถึงว่าอกเขาหอกเรามั่งถ้าเกิดเราเป็นเขาแล้วเขาทิ้งเรานี้เราจะรู้สึกอย่างไร แต่หนูบอกหนูไปทางที่ดีค่ะหลวงพ่ออ ันนั้นเป็นเหตุผลอ้างไปเท่านั้นเองแต่เหตุจริงๆก็คือไม่อยากที่จะมาดูแลรักษาเขาเสียมากกว่าใช่ไหมถ้าคุณเป็นเขาแล้วเขาทิ้งคุณตอนที่คุณเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรเขาอ้างว่าไว้อยู่กับคุณวุ่นวายแล้วกันตอนนี้ไปหาเมียใหม่ดีกว่าใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ร่วมกันมามันก็ต้องยอมรับสุขทุกข์ร่วมกันไปจนกว่าจะหมดพันธะต่อกันถ้ายังไม่หมดพันธะก็ต้องอยู่กันไปต่อไป ค่ะขอบคุณมากค่ะพระอาจารย ์กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะขออนุญาตถามสักนิดนะคะคือเมื่อนั่งสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดอาการแขนสั่นมือสั่นก็พยายามพุทโธแล้วแต่ก็ยังมีอาการสั่นอยู่บ้างเป็นบางครั้งนะคะก็ขออนุญาตพระอาจารย์ช่วยแนะนำแก้ไขค่ะ สั่นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเริ่มมาสั่นตอนที่หลังจากนั่งไปสักระยะหนึ่งแล้ว หลังจากที่นั่งสมาธิไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ขณะที่จิตสงบแล้วเกิดบังคับไม่ได้เพราะว่าสั่นไปเอง คือสติเรามันอ่อนลงไปพอสติอ่อนขึ้นมามันก็ไม่สามารถควบคุมจิตนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้มือไม้สั่นถึงแม้คุณคิดว่าสงบแต่มันยังไม่สงบจริงถ้ามันสงบจริงแล้วมันจะไม่สั่นต้องฝึกสติให้มากขึ้นคุณอาจจะคิดว่าสงบแล้วก็เลยปล่อยสติไปไม่ควบคุมจิตพอไม่ควบคุมจิตมันก็เลยไปทำให้มือไม้สั่นขึ้นมาต้องควบคุมจิตต่อไปต้องภาวนาต่อไปถ้ามันยังสั่นอยู่ก็ต้องภาวนาต่อไปจนกว่ามันจะหยุดสั่นแล้วจิตก็นิ่งเงียบไป ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ